fumatului este tusea fumătorului. Pentru persoanele care se confruntă cu astfel de probleme, soluția este Fumarosept. De când iau Fumarosept, tușesc din ce în ce mai puțin. Nu mai simt gura uscată și am respirația proaspătă. Uite de tusea fumătorului. Fumarosept este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Fumarosept. Uite de tusea fumătorului. Vino la magia baloanelor. Festivalul baloanelor cu aer cald din Iași. 18, 19 și 20 mai. 3 zile în care voia bună poposește din nou la Războieni. În aer, spectacol magic al baloanelor. La sol, vibrații pozitive și activități de recreere. Magia baloanelor, a treia ediție, organizată în parteneriat cu Primăria Comunei Ion Neculce, Consiliul Județean Iași și Aeroclubul României. Pentru detalii, urmărește-ne pe Facebook și magiabaloanelor.ro. Recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, vorbim în cele ce urmează despre un focar de rujeol la Fetești, unde autoritățile sanitare confirmă 10 de cazuri de îmbolnăvire, despre faptul că în Târgu Jiu transportul în comun a fost în grevă în această dimineață, despre ceremoniile militare și civile din Buzău, unde se comemorează eroii primului război mondial, dar și despre faptul că Simona Halep s-a calificat în sferturile turneului de tenis de la Roma după ce americanca Madison Keys a abandonat. Imediat știrile, acum datele meteo. În județele Sălaj, Maramure și Tulcea este în vigoare un cod galben de vreme severă. Vor fi averse, descărcări electrice și grindina. Ploi cu tunete și fulgere vor mai fi pe parcursul zilei în nord, vestul, centrul și sud-estul țării, la deal și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 27 de grade. În București, 25-26 de grade maxima de astăzi, unde trecător vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Ascultați știrile Europa FM. Focar de rujeolă la Fetești, unde peste 60 de cazuri au fost confirmate de autoritățile sanitare. În județul Ialomița rămân și mulți copii nevaccinați. Mădălin Sofronie transmite. Potrivit reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Ialomița, pericolul rujeolei încă persistă la nivelul județului. Focarul deschis la Fetești se află sub monitorizare permanentă pentru ca boala să nu se extindă. Probleme sunt și în privința vaccinării, pentru că foarte mulți părinți refuză imunizarea. Mai mult, dozele de ser existente în județ se împuținează. La momentul de față mai sunt doar 250 de doze, necesarul fiind de peste 600. De la Slobozia, Mădălin Sofronie, Europa FM. Salariații societății de transport în comun din Târgu Jiu au protestat în această dimineață timp de 2 ore. Pe toate traseele din oraș, troleibuzele s-au oprit exact între orele 7 și 9, adică în perioada cea mai aglomerată. Angajații sunt nemulțumiți de scăderea veniturilor, dar reclamă și condițiile improprii de muncă. Gabriela Mladin are detalii. Bun găsit! Câteva zeci de salariați ai firmei de transport public au protestat astăzi în fața unității, trăgând autobuzele în parcare. În stații, călătorii au așteptat în zadar timp de 2 ore, exact în intervalul în care elevii ar fi trebuit să ajungă la școală sau angajații la serviciu. Salariații au mai multe revendicări. Cea mai mare supărare pare să fie cea legată de scăderea veniturilor. Este vorba de acea trecere a contribuțiilor de la angajator la angajat, care le-a redus veniturile cu 300-400 de lei, susțin sindicaliștii. O altă nemulțumire este legată de condițiile de muncă. Șoferii susțin că sunt nevoiți ca trolei buzele și de 12 metri lungime să le spele la perie și găleată. În hale, mecanicii nu au nicio sursă de încălzire sau apă curentă. Autobuzele sunt și ele vechi de peste 25 de ani, punând în pericol viața călătorilor. După proteste, negocierile cu administrația au eșuat, iar în aceste condiții, sindicaliștii amenință cu grevă generală în 22 mai. Tingoș Gabriela Mladin, Europa FM. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv cererea Asociației 21 decembrie 1989, care dorea sechestru pe averile celor judecați în dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990. În acest caz, avocatul Ion Iliescu afirma că dacă justiția îi va găsi vinovați pe inculpați și va aproba cererea de despăgubire din partea victimelor, atunci statul ar trebui să plătească sumele cerute de rudele celor morți și de răniți. Anca Grădinaru. Victimele Mineriadei solicită daune de 100 de milioane de lei și 60 de milioane de euro, dar avocatul lui Ion Iliescu, Adrian Georgescu, spune că inculpații nu vor avea de ce să plătească pagubele în cazul în care justiția îi va găsi vinovați. În cauză, având în vedere și infracțiunile pentru care, sau infracțiunea pentru care sunt trimise persoanele în judecată, avem o solicitare de introducere a statului ca persoană responsabilă civilmente. Deci să plătească statul. Nu spun eu asta, ci spune legea, au fost și cereri din partea părților de introducerea diverselor instituții în aceeași calitate de parte responsabilă civilmente. Ceea ce spune rechizitorul la acest moment este că s-a solicitat și este introdus în cauză guvernul ca reprezentant al statului în calitate de parte responsabilă civilmente. În dosarul Mineriadei din iunie 90, fostul președinte al României Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, fostul șef al SRI Virgil Măgureanu, alături de alți lideri politici din anii 90, sunt acuzați de infracțiuni contra umanității. Oficial, 4 persoane au murit și peste 1300 au fost rănite atunci. Ample ceremonii militare și civile de comemorare a eroilor din primul război mondial au loc în aceste momente în orașul Buzău. Armata a pus la punct o impresionantă paradă cu participarea peste 800 de militari, iar cerul e survolat de avioane pe tot parcursul marșului, transmite Cătălina Jingoiu. Bun găsit! Evenimentul de la Buzău, cel mai amplu organizat vreodată în oraș în cinsta eroilor, a debutat seara trecută cu organizarea unor expoziții militare și cu o impresionantă retragere cu torțe. 400 de militari au pornit în pași de defilare din piața Daciei din centrul orașului către cimitirul eroilor aflat la ieșire. Pe traseu, circa 7000 de buzeni au urmărit retragerea cu torțe. Astăzi manifestările de la Buzău ating apogeul. Va avea loc resfințirea cimitirului eroilor, locul în care își dorm somnul de veci aproape 9600 de eroi căzuți pe câmpul de luptă, dintre care 8000 sunt români, iar restul soldații altor state beligerante în războaiele din ultimul secol și jumătate. Tot după prânz este programată și o impresionantă paradă militară cu participarea a circa 1000 de militari. Pe lângă români vor mai fi detașamente din Austria, Bulgaria, Germania, Italia, Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii. Parada de la Sol va fi însoțită de un survol al aeronavelor militare. MiG-21 Lancer, Eurofighter Typhoon, aparținând forțelor aeriene ale Marii Britanii, dar și IR-99. Dintr-un elicopter IR-316B al lui ET, militarii vor trimite la Sol garoafe roșii în semn de recunoștință pentru miile de eroi înmormântați în cimitirul eroilor. Din Buzău, Cătălina Jingoiu, Europa FM. Aflat la Sofia la summitul Uniunea Europeană-Balcanii de Vest, șeful statului subliniază că în politica externă este nevoie de un punct de vedere unitar. Klaus Iohannis a fost întrebat de jurnaliști despre discuția pe care a avut-o acum două zile la Palatul Cotroceni cu premierul și cu ministrul de externe, legat de poziționarea țării noastre în conflictul israeliano-palestinian. Conflictul a fost amplificat recent de decizia Statelor Unite de a-și reloca ambasada de la Tel Aviv în orașul Sfânt Ierusalim. Dar în ce privește România și de declarațiile guvernanților care doresc mutarea ambasadei noastre după același model. În urma acestui scandal, președintele i-a cerut premierului să demisioneze, deocamdată fără efect. Simteți opinia că premierul Dăncilă ar trebui să demisioneze? Evident că da. Cei din PSD și premierul Dăncilă și domnul Dragnea, acea afirmație a dumneavoastră în care spuneați că premierul ar trebui să facă ce îi se spune ca pe o amenințare. Ce ar fi trebuit să facă și la ce v-ați referit? Ați amenințat, așa cum spun cei din PSD? Eu nu-mi permit să ameninț pe nimeni, cum ar fi o atitudine primitivă. Nu, eu m-am referit exact la demisie, iar dacă cineva se uită prea des la filme cu mafioți, este problema sa. Ați reușit să obțineți de la premier o promisiune că de acum încolo guvernul vă va anunța în ceea ce privește deciziile importante de politică externă în urma întâlnirii de la Cotroceni? Toată lumea a înțeles că nu numai în politică externă, în general, în chestiunile care privesc România, lucrurile trebuie discutate. Ieri un semnal diplomatic a venit din partea autorității palestiniene care și-a rechemat ambasadorul din România pentru consultări. Întrebat ce crede despre acest gest, Klaus Iohannis s-a declarat încrezător că situația se va rezolva de la sine, dar a subliniat importanța echilibrului în probleme de politică externă. Eu sunt de acord să fie luate în considerare toate aspectele. Este bine să știm unde stăm. De acolo se va lua o decizie. Și ultimul cuvânt, conform Constituției, îl voi avea eu, dar n-am decis niciodată în chestiuni importante, chiar mai puțin importante pentru România, fără să fiu informat. Deci, un decident care se trezește vorbind într-o țară străină fără să cunoască toate datele problemei, greșește profund. Nu am de gând să greșesc în această chestiune. Ascultați știrile Europa FM. Daune morale de 11.000 de euro pentru familia unui copil mușcat de câine în curtea spitalului din Târgu Bujor, județul Galați. Instanța a decis că despăgubirile trebuie plătite în solidar de spital și de primar. Sentința nu este însă definitivă. O ascultăm pe Emanuela Turcu. În sentința pronunțată de Tribunalul Galați sunt acordate daune morale de 10.000 de euro copilului mușcat de câine și, în premieră, 1.000 de euro părinților acestuia. Plata despăgubirilor cade în sarcina spitalului din Târgu Bujor, a primăriei și a primarului de oraș în solidar. Toate părțile implicate susțin că vor contesta decizia Tribunalului din Galați. Primăria din Târgu Bujor, spre exemplu, susține că nu este responsabilă pentru incidentul nefericit întrucât spitalul unde copilul a fost mușcat de câine nu îi aparține. Unitatea sanitară fiind sub tutela Consiliului Județean Galați. În anul 2015, o fetiță de 5 ani a fost mușcată de un câine în timp ce se afla în curtea spitalului din Târgu Bujor. Copilul era internat pentru o viroză. După incident, fetița a avut nevoie de 2 intervenții chirurgicale. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Pe când la noi se acceptă și transformări pe gaz petrol lichefiat, în Europa era motoarelor pe motorină pare să se apropie de sfârșit. Un al treilea gigant auto anunță că renunță la motorizarea diesel. Iulian Nog ne explică. Compania suedeză Volvo Cars a anunțat că următorul model de sedan, care va fi lansat în următoarele săptămâni, nu va fi produs și în varianta diesel, ci doar în varianta cu motor electric, potrivit Bloomberg. Anunțul vine pe fondul unui trend european de renunțare la acest tip de motor, după scandalul emisiilor poluante care a devenit public în septembrie 2015 și care a avut în centru mașinile Volkswagen. Până acum, Toyota Motor și Nissan Motor au decis să renunțe la motoarele diesel în contextul unei cereri scăzute. Deciziile companiilor auto sunt motivate și de hotărârile mai multor orașe europene de a restricționa sau chiar de a interzice mașinile diesel pentru a reduce poluarea. Ascultați știrile Europa FM. Regizorul Lucian Pintilie a încetat din viața seară la vârsta de 84 de ani. Cineastul era internat în spitalul bucureștean Elias și suferea de mai multe afecțiuni cronice. Cunoscut pentru zecile de filme și piese de teatru regizate, Lucian Pintilie s-a confruntat de-a lungul carierei cu multe piedici impuse de regimul comunist. Unele filme, precum Reconstituirea sau De ce trag clopotele mitică, au fost interzise. La fel și spectacolul Revizorul din 1972, oprit de cenzură după numai 2 reprezentații. Atențiune! Pregătiți-vă! Și... Filmul Reconstituirea i-a atras atenția lui Nicolae Ceaușescu, care primise reclamații cum că regizorul Lucian Pintilie ar fi subminat poziția milițienilor în societate. În toamna lui 1972 lansează la Teatrul Bulandra spectacolul Revizorul, cu una dintre cele mai spectaculoase distribuții. Toma Caragiu, Tamara Buciuceanu Botez, Mircea Diaconu, Mariana Mihuț sau Victor Rebenciuc. După numai 3 reprezentații, spectacolul este anulat. Motivul expus atunci de regimul comunist, protestul unui mare număr de spectatori. Interdicția de a mai lucra în România îl determină pe Lucian Pintilie să plece din țară în 1973. Revine 6 ani mai târziu pentru a filma pelicula De ce trag clopotele mitică. De ce trag clopotele, domnule? De frânghie, mă. Filmul, realizat după un scenariu propriu, pornind de la piesa de teatru Dale Carnavalului, a fost interzis din ordinul personal al lui Nicolae Ceaușescu până în 1990. După căderea comunismului, a regizat mai multe filme care au fost recunoscute la numeroase festivaluri internaționale. Părinte, dacă nu cânți acum, să fiu al dracu dacă nu ții chibisit. Balanța, ecranizarea singurului roman al scriitorului Ion Băieșu, sau Terminus Paradis, cu care a câștigat un premiu la Festivalul de Film de la Veneția în 1998. Sunt poate cel mai frustrat actor român de-a lungul generațiilor așteptat la mine, pentru că n-am jucat nicio piesă în regia lui Lucian Pintilie. Un material de Mihai Bucureșteanu. Europa FM, știri din sport, în continuare cu Tudor Ciurescu. Simona Halep a ajuns în sferturi la Roma fără să joace în optimi. Lidera WTA a beneficiat de abandonul americancei Madison Keys, care a acuzat-o accidentare și s-a retras cu puțin timp înaintea partidei de astăzi. Halep își așteaptă acum adversara pentru accederea în semifinale, care se va decide în meciul dintre Caroline Garcia și Sloane Stephens, programat la ora 18. Irina Begu s-a oprit în schimb în runda secundă a Open-ului Italiei, învinsă de Angelique Kerber. Begu a luat primul set 6-3, însă fosta lideră mondială a egalat 7-5 și s-a impus la același scor în decisiv. Atletico Madrid a câștigat Europa League 3-0 cu Olympique Marseille în finala jucată la Lyon. Antoine Griezmann a deschis scorul la jumătatea primei reprize când a profitat și de gafa unui fundaș advers. OM a rămas apoi fără lider, Dimitri Payet a ieșit accidentat în minutul 32. Griezmann a reușit dubla în debutul reprizei secunde, Mitroglou a nimerit bara spre final, iar Gabi a închis tabela în minutul 89. Atletico Madrid este la al treilea trofeu Europa League, al doilea sub comanda lui Diego Simeone după cel cucerit pe Arena Națională în 2012. De atunci echipa a mai jucat și două finale de Liga Campionilor, ambele pierdute însă în fața rivalei Real Madrid. Concordia Chiajna a câștigat cu 1-0 la Botoșani și s-a distanțat la 4 puncte de locurile retrogradabile. Ilfovenii au rămas în 10 încă din minutul 16, când Bauab a fost eliminat pentru un faul dur, însă după numai 3 minute Batin a marcat. Clasată fără griji pe locul al doilea în play-out, FC Botoșani nu a reușit să profite de superioritatea numerică, a dominat însă fără prea multe ocazii de gol. De când a fost preluată de antrenorul Ionuț Badea, care l-a înlocuit pe Ion Moldovan, Concordia Chiajna a înregistrat 2 victorii, o remiză și o înfrângere și a părăsit subsolul clasamentului. FCSB a oficializat transferul mijlocașului Camer Ciaca de la CSM Poliaș. Jucătorul albanez în vârstă de 23 de ani a semnat un contract pe 5 ani. Roșalbaștrii au plătit aproximativ 400.000 de euro. În schimbul fotbalistului a ajuns gratis la Iași anul trecut din Norvegia, acolo unde a emigrat în copilărie cu familia sa. Ciaca a jucat 30 de meciuri în Liga 1 și Cupa României și are și 2 prezențe în Naționala Albaniei. El este al doilea transfer al FCSB pentru sezonul viitor după Olimpiu Moruțan de la FC Botoșani. Știrile se încheie aici, la Europa FM. Moise Guran invita acum România în direct. Bună ziua, Moise! Mulțumesc, Iulia! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vă întreb astăzi dacă sunteți sau nu sunteți de acord cu dezincriminarea faptelor de evaziune fiscală cu o pagubă de până la 50.000 de euro în cazul în care paguba este recuperată integral. Imediat începem! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine! Avocatul Diavolului, cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. A cui este principala responsabilitate când vine vorba de curmarea agresiunilor între elevi, a școlii sau a părinților? În diverse momente și în diverse stadii ale evoluției copilului, părinții și apoi școala au un rol determinant în comportamentul acestuia. Nu copiii au probleme, ci părinții. Cred că sunt cei mai responsabili. Sunt lucruri care trebuie învățate cu timp și cu structură concretă a sistemului de învățământ. Cu oameni care să dea examene psihopedagogice. Avocatul Diavolului, vineri de la ora 13:15 în direct la Europa FM. Auzi, dragă, mă ajut și pe mine, susține din 7 litri. Ah, susține vederea. Este luteină, dar în doze mari. Cu timpul, nivelul de luteină, componentul natural al maculei, scade. Acest lucru poate duce la slăbirea vederii. Vedixin Max este un preparat ce conține 24 de miligrame de luteină într-un singur comprimat, fiind îmbogățit cu vitamina A, vitamina B2 și zinc, ce contribuie la menținerea vederii normale. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino în luna mai în farmaciile Sensiblu și beneficiezi de 20% reducere la orice produs din gama Vedixin. În perioada 17-20 mai, Selgros are pentru tine cele mai atractive oferte la linia de veselă din porțelan decorat.